când a fost să moară Ștefan. Multă zarvă era în țară și la capul lui de moarte mulți boieri se adunară. Și la capul lui de moarte mulți boieri se adunară. Când văzu că lumea plânge, își luă în mâini ochiana să privească încă o dată la Moldova lui sărmana, să privească încă o dată la Moldova lui sărmana. Și de ce văzură întrânsa îl luă pe loc fiorul, blestemata de ochiană îi prezise viitorul. Blestemata de ochiană îi prezise viitorul. Plânge mănăstirea Putna și într-un dangăn dă de veste, Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este. Ștefan Vodă al Moldovei, Ștefan Vodă nu mai este. Plânge dealul, plânge valea, plâng pădurile bătrâne, și poporul hohot plânge, ui, ne lași pe noi, stăpâne. Și poporul hohot plânge, ui, ne lași pe noi, stăpâne. Eu vă las în grijă mare idealul meu cel sfânt, să stați strajă la hotare, să păziți pământul sfânt. Să stați strajă la hotare, să păziți pământul sfânt. Să fiți iubitori de țară și de pământul străbun, și orice dușman de-afară să nu vă fie stăpân. Și orice dușman de-afară să nu vă fie stăpân.